أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. امت مسلمہ کے غیور نجوان و بزرگ و دوست و اور ماہو بینو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج 24 اکتوبر 2012 کو اس مقدس اور مبارک دین کی خوشی میں تمام امت مسلمہ کو، خصوصاً پاکستان کے غیور مسلمانوں کو عید مبارک پیش کرتا ہوں. عزیز دوستو، آج عالم اسلام کو جس خطرناک چیلنج اور مصائب کا سامنا ہے، اس کی نظیر تاریخ میں ملنا مشکل ہے. جب کفار و مرتدین گزشتہ کئی دہائیوں سے ظلم و ستم کی پہاڑ کھڑے کر کے امت مسلمہ کے عزائم کو پست نہ کر سکے، بلکہ چند علاقوں میں مسلمانوں اور مجاہدینوں کو ختم کرنے کی مہم سے دنیا کے کونے کونے میں اسلام اور جہاد کی بہاریں آنے لگی، تو ان ظالموں نے اب شائر اسلام پر حملے شروع کیے اور ہمارے ایمان اور عقیدے کو متزلزل کرنے کی کوشش کی. کبھی قرآن مقدس کو غلاظت میں ڈال کر ہمارے حوصلوں کا امتحان لیتا ہے، اس کتاب عظیم شان کو جلا کر اور پاڑھ کر ہمارے ایمانی غیرت کو للکارا جا رہا ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر ہمارے دلوں کو جلایا، اور اب تو ظلم کی انتہا ہو گئی کہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستخانہ فلم بنا ڈالی. میرے نہایت محبوب مسلمان بھائیو، یہود و صلیب کی پجاریوں کے اس گناہوں نے عمل کا جواب سیکولر پاکستانی حکمرانوں کی طرف سے کبھی تو ہند کی قانون میں تبدیلی کی کوششوں کی صورت میں دی جاتی ہے، تو کبھی گستاخ رسول لڑکی کو باعزت بری کرنے کی کوشش میں دیا جا رہا ہے. اور یہ سیکولر پاکستانی میڈیا بھی جو بعض اوقات مسلمان نظر آنے لگتی ہے، لیکن توہین رسالت اور توہین قرآن کے معاملے میں دو ان حکمرانوں سے دو قدم آگے نکل جاتے ہیں اور ان گستاخوں کی وکالت اور صفائی میں مگن ہو جاتے ہیں، اور بعض معمولی واقعات کی آڑ میں اسلام پسندوں اور مجاہدین کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. دراصل یہ ایک ہی نظام کے لوگ ہیں، کبھی جھوٹے بیانات دیے جاتے ہیں تاکہ اسلام اور مسلمانوں میں دوریا پیدا کی جائے، کبھی جہادی قائدین کو خیال میں مار کر مسلمانوں اور مجاہدینوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ ان کی خام خیالی ہے. ہمیں حوصلہ رکھنا ہے اور ڈٹ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی بدنام زمانہ استخباراتی ادارہ ISI مسلمانوں کے درمیان حملے اور دھماکے کر کے مسلمانوں اور مجاہدینوں کے درمیان خلا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا رائے قائم کرنے سے پہلے طالبان کے موقف کا انتظار ضرور کرے. میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، ہم اور آپ پر مسلط کردہ یہ سیکولر جمہوری طاغوتی نظام ہی ہے جس نے کفار کو اتنا جری کر دیا اور ہمارے ہاتھوں کو باندھ دیا ہے. یہ منحوس نظام ہر کفر کو تحفظ دیتا ہے، لہذا امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، اٹھو اور اس طاغوتی نظام کو اکاڑ پھینکو اور احیاء خلافت کی کوششوں میں شریک ہو جاؤ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.